Måske sollyset dækker sig tåger i mulmet, du ser ingen vej. Måske bitterhed fylder dit hjerte, for venner som svigter sig dig. Nær hos dig mellem skyggerne står Jesus. Virker alting forkert og forgæves, han bliver i skyggen hos dig. Læg dig